اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. اوصل صلواتك بهذا المعلوماتك وبارك وخير وسلم عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل بحث بحث الامثال څنګه چې قرآن مجید کې د تاکید د خبرې لپاره او د تاکید د مضبوط لپاره قسم ذکر کیږي، نو دارنګه د مضمون او د خبرې د ایضاح لپاره مثال ذکر کیږي. مثال بیانې کې د لپاره د توضیح ممکن کما خبره او وضاحت طلبه چراغی وضاحت وضاحت کے مثال او دا مثال مقصد دا ہے چې خبره سبق تراش پای باندې غور شي او سوچ کړو شي. وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. مثالونه بیانو په دې لپاره اندازه راوړو چې خلک چې غور وکړي سوره الجمعه اتیسما پارا آیت نمبر 5 حاصل دا آیا اللہ مثال پہ آئی دا عالم و غیر عامل علم بھی و عمل نہیں مجدد دخل کو مثال سن لگے غی حالت سن لگے مثل الذین حملوا التوراة هذا كانوا جنئ مكلف كشويجي فتورات باندې ثم لم يحملوها يا دي عمل نده کړي پاغي باندې نو دوی حال څنګه ده هم دې تورات اے کلي کو تورات امام نصفي رحمت الله عليه مدارک کے معنا کړي ده چې دوی مكلف کړي شي دې تورات باندې او تورات یې نه پتو ورکړي شي او بیا څه وکړ دا ایرن په تاسو باندې عمل نه کړ ثم لم يحملوها يا اي عمل نه کړ باغی باندې نو دوی هار کړ کما سلیل حمار په شان چې خر دې يحمل اسفار په بار کړی کتاب لرا دا خر د پاسه د کتابونو باندې کېږي او دا خر د پاسه د کتابونو کاټنې کېږي بس ایک شان دی مثال ہے اصفا جمع صفر ہوں گا او صفر کتاب لگے تورات کی پیزا اہم اہم کتاب لگی پیزا اہم اہم تیبیل ہے کہ اصفا رکھم سے لگے تکبیر خروج استثناء وغیرہ دا دغه غټ غټ ویتی دا کثرن کې څلور قرآن مجید تیر شي کی بلوم باندې پارا پیو پارا تریو پارا څلورو پارا دیشم افارا تداغی غٹی غٹی پینجے لکھی بھی ہر ایک بھی حصے سے صفر گئے جمع اصفار رفت اب مراد سے کتب بھی دیدے یحمل اصفار اے یحمل کتبا کثیرتا کہ اگو کچھ کلی دیر کتابنا تو کتابوں نے بڑا پندرے داغ پشاب کتی تو کتابوں نے بڑا کاتنے دکے دکے داغ پشاب آنے کتی تو ہر قدر آج کتابوں نے سفائی دارا کس فائدہ صرف اور صرف فکر اور بول اگا پشترے کمثل الحمار فسحال دوی پشان کی زہار دخر دے یحمل اسفارا کیونکہ دلی کتاب نگرا جس مثل القوم الذین ناکار دے حالت آخر کو کذبو بی آیات اللہ علی جدی نسبت دروغ پڑے آیت نت اللہ تعالیٰ تا واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ تعالیٰ را نمائن کئی القوم الظالمین خلق دین صاحبا کم اعتدال خلقی او تعصب والا او تشدد والا خلقی ناغیت اللہ تعالیٰ ہدایت نکو دادا دادا قانون ہے کم خلق کی اعتدال پسند ہے اغیت انتہا پسندی لی او بکم خلقوں کی تشدد لی او بکم خلقوں کی انابت لی ناغیت اللہ تعالیٰ ہدایت کے ویہدی الیہ من یونیکو بکم خلقوں کی انابت کی سراج تحق لی اگر کا اللہ تعالیٰ ہدایت پر سے نوزار مسئلہ دا کہ عارف بے عمر اثر پنہ دے علم سر عمل پکاری تو علم پر تقاضا بانی عمل پکاری تو جکرے مثال دے آنکھ کہ عارف بے عمر اثر سنگ دے جدہ مثال دکھا دے اگر پخار بانے کی کرونا پراتی بس سب پورا واضح کرتا دیوانی مزید آگر کڑا ہی نکلی لاللہ تعالیٰ دنوں گا اوزاو سے بتا دی بے فائدی او دو نقصانی کے لمنا محفوظ ہو شاید اللہ تعالیٰ دنوں گا تب پخفل ہے لیں بانے دا امن کو رکھو کی سکتی سورہ الحج آیت نمبر 73 ولسم پارا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا أيها الناس خلق ضرب مثل فيعكلك لدي يوم مثال فاستمعوا له فاستعصوا وكي ذي أغيثا فيعكلك لدي يوم مثال لإيجاح الدعوة فمثل تبزرح الصفات لما سالي وضع كل وضعات فيه نضعات المتوضع فيه هذا مثال سليل إن الذين تدعون هو إن الذين تدعون هذا مثال دغر تدعين وضعات صفارته بكل مسالين وضعات صفارته لا ما في واقعكم آل حديث نذكى آلها من دون الله تبي دا عجزبي دا عبزبي ليسر اس اختیار او اس طاقت او قدرت او تصرف بھی کرے تمام اختیارات او تمام تصرفات تا اللہ ترا سکرے تاسو ته آلی هوای هغه څخه هېڅ طاقت نشته دی، هېڅ قدرت او تصرف ورڅخه نشته دی. څومره بې بسه دي، څومره بې بسه دي چې یو مچ قدر ته نشي پیدا کولی. نو چې د مچ په پیدا کولو باندې قادره نه دي، ستاسو نه به تکلیفونه څه درېږي، ستاسو نه به مصائب او مشکلات خلبت نه څنګه درېږي، ستاسو ته به اولاد څنګه درکړي، ستاسو ته به زامن څنګه درکړي، ستاسو ته به مال او دولت څنګه درکړي. او مچ پیدا کول خو ډېره لویه خبره ده، او خو درکې نه که چېرته مچان راشي او د دوی کوم څیزونه وي او د هغې نه تختئ، نو د مچ نه خپل ملکیت او خپل حق نه واپس نه شي اخیستی. نو چې د مچ نه خپل حق نه شي اخیستی، نو د الله تعالی د طرف نه راوستې تکلیف به نه څنګه لرې کوي. د مړه خبره وضاحت شو کو نه کوي، کامل وضاحت شو. يا ايها الناس اي خلقوا ضرب مثل بيان رشد يوم مثال اهم فاستمعوا له فاستعطوا وكري عليها ان الذين تدعون من دون الله بشك اخر الكتاب بليما سوى الله ترانا لن يخلقوا ذبابا غير الكتشك تاكل يوم ولن اجتمعوا له اجر فغير قلت يغيثا انفرادي انفرادنا اجتماعي طور يملكي که د تامې دنیا اریحه را جمع شي یو مچ قدر ته نشي پیدا کولی. نو چې اجتماعي طور نشي کولی، نو چې انفرادي طور یې په تلي پیدا نشي کولی. کوم انفرادي طور بې بسه دي او کوم اجتماعي طور بې بسه دي، بیا هلته تلدې لګول شو او بیا د هغې نه حاجات پوښتل شو، لذا دا کرنا چلا خبر شو. او زمج پیدا کول خدا کنا وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا أَوْ كَشَرْتَا قُصَدْ قَيْدَ دَيْنَا الزُّبَابُ يَوْمَ شَيْئًا فَشَيْهَرَا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ تَيْرَتْ قُولِ اشْتِي دَاغَنَا. د استنقاص نه مراد استرداد دی، واپس کولی کړی نه شي، چې خپل حق نه واپس واخلي. او دا ولې؟ لعجزهم وضعفهم، ځکه بې بسه دي، عاجزه دي. ضعف الطالب كم دور دي الطالب والمطلوب او مطلوب دوار ده طالب نمراد عابد دي او ده مطلوب نمراد معبود دي. اي ضعف العابد والمعبود دي ده عابد ام كم دور دي اسمدة او اعتقادا او ده مطلوب ام كم دور دي ده تصرف اعتبارا زكاة معبود تصرف بيسه ده في اختيار بيسه. او چې کوم د عادت دی هغه د عقیدې په اعتبار باندې د یقین په اعتبار سره بالکل ختم دی. نو دې کار کړه وضاحت ته به مصرف شو د مسلې ورسره ښکلې وضاحت شو. او دارنګه نورو مثالونه به ذکر کړي. رضا سورة البقرة په ابتدا کې براشي ان شاء الله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا او كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق پر دیکھ میں انشاءاللہ وائی گیا. بل بحث مذاهب تو قرآن پاک او قلوب تو قرآن پاک قرآن مجید زیاد تر کم مذاهب خلا ذکر دیں مسائل وہ پکے بلا چیئے بھی احکام پکے بلا چیئے بھی تو زیاد تر کم مذاهب خلا ذکر دیں نو قرآن مجید جا کو خزانہ دو وجوبو او دو معارفو او دو مضامینو علامہ شمس اللہ کا قرآن سے قامت اللہ علیہ فرمائی وہ اتیاز کر جو ذکر کرے نظری مضامین ذکر کرے یعنی مقاصد ادا کر یو توحید او بل رسالت او بس معاد او آخرت اهم مضامین دغه او بین کول هغه امام شاولی الله دهلوی رحمة الله علیه ده فرمائی قرآن مجید فنز علوم ذکر کئی دو علوم نمرات خزامین فنز احب خزامین ذکر کئی او الحوض القبیر کی تفصیلا احب ذکر کری یو علم الاحکام او بل علم المقاسمات اول علم التصدير بآلات الله اول علم التصدير بأيام الله اول علم التصدير بالموت وما بعده دا پنځه اهم مضامین قرآن پاک ذکر کوي ذهب الأحكام أمراض سوى أحكام بعض السجن واجب دي بعض السجن مندوب دي بعض السجن حرام دي أو بعض مكروه تحريمي دي بعض مكروه تنزيهي دا قرآن مجید ذکر کے نٹول قرآن مجید ذکر کے عموماً او تفصیلاً او حضور فاتحہ کی ذکر سے اجمالاً لیکن باپ سورہ فاتحہ کی بہت سارے اجرا ہوتا ہوں جیسے کہ سورہ فاتحہ کا خدا سدا ضرور قرآن مجید اور سورہ فاتحہ کی لکھا علم الاحکام موجود ہے اجمالا فئیا کا نعبد کی زکا عبادت اگر اطاعت سے باری تالا ہے دا اللہ جل جلالہ دا احکام و تسلیم سے کرے او دین علم علم المخاصمه د مخاصمه نه مراد مناظره په دلایل ده ذکرت الفاظ او سره نو قرآن مجید اشارتاً مناظره په دلایل کوي ذکر کی اربعو والله سره دا هیڅ کوم غلط عقاید کې نه دی یاسي دا یې تربیت کوي او هغه ثلاثه اربعه ځله مشرکین يهود نصارى او منافقین دي اتصالات د دې سره مناظره به څنګه کوي او طبعا ټول روایت سره د قرآن مجید کې د تمه یو د نظریې تثبیت سره د مجوسو د نظریې تثبیت سره د قدریو او د جبریو د نظریې تثبیت سره د مؤثلو او د مجسمو د نظریاتو تثبیت سره او دایره موجود ده په سورې فاتحه کې اجمالا الحمد لله ندام اول لك فالحمد للخالق ايبان الزكاة مراد اسم لي ذكر لي اسم لي او مراد كنا وصف غالبا ذكر لنفس الله لي او مراد كنا وصف غالبا ده الله تعالى او دا دا عربی طریقه دا اسلوب دی دا طریقه تو عربیت کی رائج ہے ظاہر سفق وغیرہ کے ساتھ بولے گی لکل فرعون موسیٰ لکل فرعون موسیٰ دا ہر فرعون دفار یو موسیٰ ہے نو ذکر تو فرعون دے مراد دینا هر مبتل او ذکر تو موسیٰ دے علیہ السلام او مراد دینا هر محب دے خاصا میں نکر ممانے والے ذکر ہے اے بی کل مبتل محب دن دا ہر جو فاتح فرد تو مقابلی رکھا رکھا رکھا جو حق فرد پیدا کے ذکر یو فرعون سر اجت بھی اللہ بلا داخل پر یو محب پیدا کے نذكر فرعون او مرادنا وصف غالبة فرعون او فرعون وصف غالبته باقي الفلسطين او ذكر موسى عليه الصلاة والسلام او مرادنا وصف غالبة موسى عليه الصلاة والسلام او وصف غالبة موسى عليه الصلاة والسلام تو حق فلسطين تذكر ذاتي ذكر لفظ الله او مرادنا وصف غالب الله تعالى او خالقية وصف غالب الله تعالى تنبيه كوري في مشركين هم داغينا انكارنا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم د دې ابو جهل او د ابو جهل په مرګرو نه تاسو ته چې اسمانونه چا پیدا کړی دي د اسمانونو خالق څوک دی ځمکه چا پیدا کړی دي د ځمکو خالق څوک دی نو دې باندې جواب درکې خلقه الله العظیم د دې خالق الله تعالی نو چې کله الحمد لله دا مؤول شو په الحمد للخالقه باندې نو رد راغې په تقیو باندې په منکرینو د ثانع باندې په حیثیتو باندې د هغې د عالم دپاره خدای نه تسلیموي د عالم دپاره ثانع نه تسلیموي. او بیا رب العالمین فدې کې رب ته کوم جوړ باندې څنګه هغه خالق چې تعصب د خالقانو یو خالق د خیر او بل خالق د شر خالق د خیر ته یزام وایي او خالق ته شرط احرامن وایي. نو دې رب العالمین څکه الله تعالی دې دې رب د ټول مخلوقات نو که په کائناتو کې شر دی د هغې رب او خالق الله تعالی دی او که په کائناتو کې خیر دی خیر ته وجود نه راځي د هغې خالق الله تعالی دی خالق د هر خیر او د هر شر الله تعالی دی. او دارنگی فتت که رب العالمین تی رد تی پر قدریو باندی رو زکا غیب ایس انسان چلے نده خالق نی بدخلو افعالو تکیاریو ده خالق نی دخلو افعالو تکیاریو او ذکر رب العالمین عالم ما چې ولله ده جوهر کانا او عالم ده نو د خدای نه علاوه چې جوهر به کار کوي نو هر عالم که هغه کې اختیاري دی او که غیر اختیاري دی دا د خالق الله تعالی دی. نو د انسان فعل اختیاري دا یو عرض دی د اعراضونه او د هر جوهر او د هر عرض دا غیر رب او خالق الله تعالی دی. نو د قدریو حضراتو نظریه هم رد کړه او دارنګې فدت که رب العالمین کې رب دی په فلاسفو حضراتو باندې په هغه فلاسفو باندې چې هغه یې قایل دي د څېړم د عالم چې عالم قدیم دی د فقای باندې مرسته د ځانه بیا غلطه ده. ځکه دلته کې الله تعالی رب وګرځېدو او عالم مربوط شو او مربوط متاثر او هر هغه شی چې هغه متاثر من الغیر دي نو هغه حادث دي هغه سلیم نه. چې د غیر اثر قبلی دا اغیطا حادث بوده بیده اغیطا قدیم نیکی بیده او قدیم اغطا بیده که اغم مستغرید مؤثر نیکی باکی او مؤثر اثر نیکی بوده اغم مستغرید مؤثر نیکی اغطا قدیم بیده او عالم مربوط ده او مربوط متاثره نا عالم متاثره او هر متاثر اغا خارجی نو عالم خالق دی. دا د قرآن مجید اعجاز دی. ها یو مختصر لکو څه وګوره د څوره نظریو د غلط نظریو رد کېږي. او فکیجا کنا کدو و ایجا کنا تغییر فدی کے رد پہ یہودو فنکاراو کنفری کی ربانی زکا فدی کے حسر دے عبادت دے ذات اللہ تعالیٰ پر او حسر او اقتصاد سے استعانت دے ذات تباری طرح تر کہ عبادت کو صرف او صرف اللہ تعالیٰ بکو او کہ انذار کرو نو صرف او صرف اللہ تعالیٰ نہ بکو او دی خطر تی عبادت او خطر تی استعانت نکو اللہ نے کم پوکتو دو گئے اللہ نے بکو یہود و غزیر علیہ السلام و سلام تقیب اللہ ہوئے او نصارا و عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ابن اللہ ہوئی او مشرکین و فرشتوں کا بنات اللہ ہوئی فدا کیا تنعبو و کیا تنطریقی فدا مصورو کی رب بانا رب کی قبل شرک تاگی او دارنی فالحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فدیکی رب فجہنیو بانا ونفاق ذا صفات بانه إذا الله تجلاله ذا صفات ونمنكر به إذا الله تجلاله ذا صفات بانه موضوح ته الله ترى موضوح ته ذا صفات ربوبيت بانه الله ترى موضوح ته ذا صفات رحم بانه الله ترى موضوح ته ذا صفات بادشاهت بانه ذا الله صفات نکل افادو بانی تو جہلیو بانی رہتا ہے نزاشا علم المخاتمہ ورپسید رہیں علم التذکیر بی آلات اللہ تذکیر کا قیامے لگے او آلاء نعم لگے اللہ جل جلالہ قلو بندگانو کا لقل نعمتنو لاغیہ قیامی ورکے زمادی انعاماتو توقع رہے زمادی احساناتو توقع رہے کہ انعاماتو او احساناتو شکریہ ادا کول پکاری نا شکری او کفران نہیں پکاری او ذا التذکیر بی آلات اللہ مطلب کن داری چه داغا نعمتنا او داغا احسانات ورمخه دیدی چه تسلیم بداریو انکار کن داغا سونم چون قرآن مجید کی ذکر کی کی تسلیلا او قصور فاتحہ کی موجود ہے اجمالا فحر رحمان الرحیم اللہ تعالیٰ نے ربان دے اللہ تعالیٰ پتاسو باندے احسانات کی اللہ تعالیٰ نقیم دے اللہ تعالیٰ پتاسو باندے احسانات کی دنیا بھی اکرمی او دارا کہ فَالَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی سلورم مضمون کہ قرآن مجید ذکر کی علم التذکیر بی ایان اللہ ایام جمع د یوم ده، معنا یې مطالقه ده، رد کړی شي، خو مراد دېنه واقعات، ذکر د محل او مراد دېنه حال، ذکر د ظرف او مراد دېنه مجرور. لأيام الله اي ما وقعت ايام الله، مراد دېنه وقایع. دا عام دی، د وقایعو نه مراد د الله تعالی هغه لوی احسانات دي، انعامات دي چې په مختلفو ادوارو کې او په مختلفو اوقاتو کې په خلکو باندې کړي، او په دې نه مراد د عذاب هغه واقعات دي غټ غټ چې په مختلفو اوقاتو کې الله تعالی خلق په درک کې راځي، په هغې باندې مصائب راوستي دي او تکلیفونه ترې راوستي دي. او دا مضمون په سوره فاطمه کې موجود دی اجمالا، الذين انعمت عليهم، وقایع د نعمتونو هغې ته اشاره ده، او غیر المغضوب عليهم ولا الضالين، او وقایع د عذاب ته اشاره ده. بنظم علم او مضمون سے قرآن پاک سے ذکر کری علم التفسیر بالموت و ما بعده، دا مرگ او دا مرگ سفر تکن مراحل را روان دی، دا اغیق و بنیاد بان تذکیر او یاد دهان، زکا دی طرح سے انسان کے ریقہ دی قلبی پیدا کی گی، نرمی پیدا کی، زړه نرم شي په دې تفسیر باندې، او زړه خبرې منلو ته تیار شي. د حشر نشر واقعات، د حساب کتاب واقعات، نیت دارکې وزن د اعمالو، اقوال د جنت شو، اقوال د جهنم شو، دا ټول فکر کوي. او په سوره فاتحه کې دا ذکر دي اجمالا په معنی کې یو مثال، ځکه مرګ دا د آخرت لپاره مقدمه ده، دا ټول پکې راځي. درین قول دا مضامین و مطالب دا امام غزالی رحمت اللہ علیہ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائے قرآن مجید ضرور مضامین بھی کرتے ہیں، علم الاصول او دین علم الاحکام، او دین علم القصص، او سلورم علم السلوک. ده علم الاصول نمراد آدائیت دی، جاوزیات پر اصول اربعہ، توحید، رسالت، صداقت و قرآن پاک، او بعض و معان، فاقایدو کی دا اصول اربا ذکر کئی زیاد تا دا اصول اربا قرآن مجید ذکر کئی تفصیلا او دا موجود دی کلکور فاتحہ کی اجمالا او توحید په خپل کور کې پدري قسمه ده یو توحید د ذات او بل توحید د صفات او بل توحید د افعال د توحید د ذات هغه مذکور ده په الحمدلله او توحید صفات دا موجود دی په الرحمن الرحیم او توحید تصرفات او افعال دا ذکر دی په رب العالمین او علم الرسالت دی نو دے موجود دے پا الرحمن الرحیم کی زکاة اللہ تعالیٰ تحربانی دو قسم دی یو دی ماتی او بلی دی روحانی نو دارت سارت زاد اللہ تعالیٰ نعمت دے روحانی او دارنگی دا علم الرسالت مذکور دے رب العالمین کی اجمالا ذکر اللہ کلام کو رکھتے مخلوقات دے او تربیت پس وقت اسمہ دے یو جسمانی او روحانی سرنگی اللہ کلام سے مجھو اوساطو او ذکور مخلوقات و جسمانی تربیت کے دارنگی روحانی تربیت ہوتے او رسالت هغه د تربیت روحانی دارنګه صداقت کتاب دا مذکور دی په رب العالمین کې ذکر واضح دی ته ویلو ما د رسالت او د صداقت کتاب په منځ کې تلاوت کوم او علم المعاد دا ذکر دے بسور فاتحہ کی ومالک یوم الدین کی دا تو تفصیل کے دا علم و تشول دویم علم قرآن مجید ذکر گئی علم الاحکام لکسر کے تشاب اللہ رحمت اللہ علم قائل دے او علم الاحکام دا مذکور دے سور فاتحہ کی بچی یا کنابودو زکر دے عبادت امراض تسکین دا احکام او گرین علم کی قرآن مجید ذکر کئی علم الکتب د سابقه امتونو او د سابقه امتونو د انبیاء کرامو واقعات دا علم ما ذکر دے پر انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین سفر راضی دی چې هغه انعام علیهم بلګېدلي او سفر راضی دی چې هغه ګمراه اغا مغضوب علیهم بالجیدی او څلورم چرته کې قران پاک کې ذکر کوي هر اصول او د هر اصول حافظ ده کله چې اصول حاصل او خلاصه کړه حضرات کو فی اکرام اغیب ویس الکفت و عن غیر بلکل تا مخلوق نظام منتفع گول بیتیل پہ اعتبار بان لنہ غیر جتیل سا قدرہ کے فاتلی صرف او صرف دا اللہ جل جلالہو دا ذات یقین اغا قدرہ کے فاتلی الکفت و عن غیر و تبتل الیه تبتیلا کہ او قناتر دکا ایت کریمہ دا دادت اتو تصوف او د سلوک او دایره ذکر ته قصوره فاتحه کې اجمالا فیا کنستری صرف او صرف د قانا به امداد واړو صرف او صرف ذات ذات یقین وساتو دبل کې بعد کو آپ کے دین حضرات فرمائے قرآن مجید دری علوم ذکر گئی یو اصلاح العلم والنظر او دین اصلاح العمل او درین الترغیب والترہیب ذاتی مثانی قرآن مجید ذکر گئی تفصیلہ او ذاتی وڑا موجود دی فصول فاتحہ کی اکمالا دو اصلاف العلم والنظر دا مذکور دے فالحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فرید دا اصلاح دا اپنی دا او اصلاح دا نظری دا او اصلاح دا عمل دا مذکور دا فکیا کنا عبدو بی عملی اعتبار پر اعتبار پر اصلاح دا او ترغیب او ترغیب دا وجود دے فالذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الذین انعمت علیہم کی ترغیب دے او غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تاکید قرآن مجید تا مزامیر و مطالق تا امام تا حضیر راضی رحمت اللہ لے تفسیری کبیر او دکتا خبرہ امام ربانی مجدد ارتسانی رحمت اللہ لے کل مطلوباتوں کے مقردہ واضح خلق وائد مجدد انسانی رحمت اللہ لے دا دشک جلال نو انا لله و انا الیه راجعون. مجدد التساری را مطولاره ده شرک نا اغاد توفید جواد. او مجدد التساری را مطولاره ده بیدت نا اغاد سنت جواد. وقع ادبار بادشاہ کی کم کفر را روان کرو او کم لازمیت را روان کرو کدا اغیر مطمیده مجدد التساری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا او دا امام مجدد التساری رحمت اللہ علیہ در تجیدی کاما انوے نفتہ نلگی کدبر صغیر پاکوین خلق دا وقتم کفر کی وقتم شرکی او فکر و بدعات و کفرافات و رسول روایو کی اغیر بکر اللہ جب جلالبو تو مجدد التساری رحمت اللہ علیہ در تجدید او دا احیات کا آنسل امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا بنیادی طور پر قرآن مجید ضرور مضامین ذکر کرتے ہیں. یو خالقیت او دین ربوبیت او دین فرقت او تصرف او تصرف آخرت قیامت او نتی دی شفاعتی کاری ساتھ کلوک مضامی کاری کرتے ہیں. خوفیات قرآن مجید کلوک حصے کو رضوری دیں روپنائی حصہ بسول فاتحین آئے سر ما قبلت انعام کو بھی سورہ مائدہ کو دارتا مسطر دا پر حد اللہ بانی او قدی کی زیاد تر بیان شمد ہے خالقیت تباری کارا او بے محصہ آوات سورة الانعام سر ما قبل کهف کوئی فدیک زیاد تر بیان شرد ربوبیت دباری کالا کہ مربی لکو لکھے اللہ تعالی او درے محصا آوات سورة الکهف نا سر ما قبل سبا کوئی فضیر کی بیان شوئے دے زیاد تر برکت او تصرف چہر شے کی خیر او برکت حجون کے فارج و عزیز کی متصرف دا سباری تارا ہے حکمرانی و بادشاہت کا اللہ تعالی ہے وکینا سبانی او آخرانہ حضا او سکر حصبار تر آخرت کو رکھو فدے کے زیاد تر مضمون دا آخرت بیان دی او داغی پنوالے کو کہ نجد شفا کی کاری ہوں گا او دا مزانی تو قرآن مجید بیانی تفصیلن او سورة فاتحہ کے موجود تھی اجمالن خالقیت اگر موجود ہے فالحمدللہ کی عروان بھی چسرن گی تدی وضاحت اضاف اول ہے فالحمدللہ خالق پان اور ربوبیت دا ذکر دے فرق العالمین کی اور برکت و تصرف دا ذکر دے فالرحمن الرحیم کی جیسا تو دنیا اور آخرت خیر اللہ تعالیٰ ورکے تو دنیا و آخرت مہربان ہے اگر اللہ تعالیٰ قدرت کی قدرت کی او آخرہ رضا مشہور ہے فمال کی یوم الدین قیامت حق ہے اور جب قیامت طرف مالک کے دے تو اللہ تعالیٰ ہے نقلے کو حرت حضور کو بل قول جو قرآن مجید کا مضامین مطالب علوم القرآن کی مفتی سچی عثمانی سے اپنا مشورہ کا تو مجھے کر کے لگا قرآن مجید بعد کے داخل اوزار کے احکام اوزار کے قصہ سنا اور امثال سلور مضامین عقائد احکام قصہ اور امثال او دا خبر وصل بیا زمانہ طرف نه یاد ساتي دا مزامي خصوصه فاجعه کې ذکر دي زمانہ ها قائد را الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين او احکام فتي اياك نعبد او قصص ها الذين انعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین او امثال کو کسی اشارہ تھا یا بل قول دا مضامین مطالب چې د قرآن مجید اهم مضامین هغه دوه دي یو توصیف النفس بما امر الله به خلق ذات پر آغا صرف آغی موضوع کول تر اللہ تعالیٰ کے طرف نا آغی امن تا اوامر اوامر تر او خلق ذات پر آغا موضوع کول او بین مضمون تجرید النفس عما نفع اللہ عنہ